Matumaini yangu ni kwamba hamjambo ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Uongozi wa wanasiasa wanaoishi ukimbizini ambao katika muungano wa wanasiasa wa upinzani SNRED umesimamisha kwa muda wa miezi mitatu kwenye wadhifa wake baada ya wanamemba wao. Serikali ya Burundi yuko tayari kupokea wanasiasa wote waliokimbia nchi wanaohitaji kurejea nchini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani akiwa pia naibu waziri alifahamisha hayo wakati ambapo kuna tarajiwa duru ya mazungumzo ya wanasiasa mjini Arusha nchini Tanzania. Na mabwa ya maji na uchafu wa aina tofauti ndivyo vinaripotiwa katika sehemu mbalimbali za soko ya mtaani Kinama tarafani Nahangwa jijini Bujumbura, ambayo inatarajiwa kuhamishwa katika soko lililokarabatiwa. Haya na mengine ni vipunde tu. Fundi mitambo ni François Kimana, kwa maana nyingine tena karibuni. Isanganiro. Taarifa kamili. Serikali ya Burundi yuko tayari kupokea wanasiasa wote waliokimbia nchi wanaotarajiwa kurejea nchini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani akiwa pia naibu wa waziri alifahamisha hayo wakati ambapo kuna tarajiwa duru ya mazungumzo ya wanasiasa mjini Arusha nchini Tanzania. Alieleza pia kuwa hata wale 34 ambao wanashutumiwa makosa fulani na mahakama nao pia wanaweza kurejea nyumbani bila shaka. Tenasi Nairaja anabaini kwamba amani na usalama ni tele nchini Burundi. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Nataka mbele ya yote nijulishe wale wanaotutega sikio kwamba nchini Burundi hakuna tatizo la usalama. Cha pili niwajulishe kwamba hata nchi zingine zimeanza kubali na kuona kwamba kuna amani nchini Burundi. Kwa mfano yule mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Burundi, Michel Kafando, katika mkutano wa usalama hivi punde, mlisikia aliyosema kwa jina la wizara hii, nitulize mioyo kwa wale wanaohofia usalama kwao, kwamba yule anayehitaji kurejea nyumbani aje. Kwani milango iko wazi. Kumbuka kwamba mwaka jana wanasiasa wengi walirejea nyumbani, kwa mfano Alice Nzomukunda, Rais Ntibantunganya na wengine wengi. Na yule anayehitaji walinda usalama wake basi aje, na wale 34 wanaotafutwa na mahakama unaweza kuja na kuongea na mahakama, kwani wote ni wananchi. Unajua ni furaha sana unapokilikosa na kusema nimekosea, ila ni nisamehe, wala unasema mpige fimbo fupi. Haswa nadhani matatizo makubwa yalitolewa jawabu katika katiba mpya. Nadhani kinachohitajika hivi sasa ni mazungumzo kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020. Na huyu alikuwa ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Terence Nahiraja, ambaye kitafsiriwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Tukiendelea na ukurasa huo huo wa siasa, uongozi wa wanasiasa wanaoishi ukimbizini ambao wako katika muungano wa wanasiasa wa upinzani SNRED umesimamisha kwa muda wa miezi mitatu kwenye uhifadhi wake baadhi ya wanamemba wao. Miongoni mwao wanashutumiwa kushikilia vifaa walivyopewa kwa ajili ya kuwarahisishia kazi. Hatua zilizoshikwa na uongozi huo zinaonyesha kwamba uongozi huo una hati ya kuelekea mahakamani iwapo walengwa hawataheshimisha hatua hizo. Isanganiro. Ni saa 7:24, tunaendelea na taarifa hii habari kwenye Radio Sanganiro. Barabara linalojulikana kama Avenue de la Jeunesse liko hatarini kutokana na shimo kubwa lililojichimba katika mfereji unaopeleka maji karibu ya kanisa lililojulikanalo kwa Davidi. Hapo ni tarafani Mukaza jijini Bujumbura. Baadhi ya waendesha basikeli kwenye kituo cha karibu na eneo hilo wanasema kuwa ajali zimekuwa nyingi, zimeshajitokeza nyingi kutokana na shimo hilo. Waendesha basikeli hao wanaomba juhudi za ukarabati mfereji huo zifanyike haraka iwezekanavyo kabla ya madhara makali kujitokeza. Mabawa ya maji na uchafu wa aina tofauti ndivyo vinavyoripotiwa katika sehemu mbalimbali za soko ya mtaani Kinama tarafani Nahangwa hapa jijini Bujumbura, ambayo inatarajiwa kuhamishwa katika soko lililokarabatiwa. Wafanyabiashara wanaojishughulisha na kazi zao katika soko hilo wanasema kuwa wako wanafanya kazi kwa mazingira magumu, kwani mvua ziko zinaanza kunyesha. Wafanyabiashara hao wanaomba soko ambalo liko linakarabatiwa walimalize kazi hiyo ili wahamie katika soko lililojengwa vizuri. Sasa ukurasa wa michezo, timu ya Msongati ya mkoa wa Gitega ndiyo inaongoza katika ligi ya kandanda daraja la kwanza ngazi ya kitaifa. Katika siku ya tatu ya ligi, timu hiyo imeishinda Flambeau du Centre ya hapo mkoani Gitega mabao matatu kwa sifuri. Timu ya Flambeau du Centre kutoka mkoa huyo wa Gitega ndiyo inachukua nafasi ya 16 na imeshindwa mara tatu mfululizo. Mengi zaidi na mwenzetu Bale Havyarimana. Hii Jumamosi ndipo ligi ya daraja la kwanza almaarufu kama Premier League ilikuwa imefikia kwenye siku yake ya tatu. Olympic Star ya Muinga ililaza Messager Bujumbura kwa mabao matatu kwa mawili, Flambeau de l'Est ikitoka sare na Aigle Noir bao moja kwa moja. Rokenzo ikailaza Ngozi City mabao matano kwa sifuri. Bujumbura City wametoka sare na Kayanza United kwa kufungana bao moja kwa moja. Lydia Lidic Sport for Africa ikalazwa na Lelier mabao mawili kwa moja. Ijumapili hii timu ya Vitalo imeishinda timu ya Message Ngozi ikiwa nyumbani kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja. Timu ya Msongati ikailaza Flambeau de Centre mabao matatu kwa sifuri katika derby iliyochezeka kwenye uwanja wa Ingoma mkoani Gitega. Bumamuru ya Chibitoki ikalazwa nyumbani na Atletico Olympic bao moja kwa sifuri. Timu ya Msongati ndiyo ipo kileleni na jumla pointi 9 sababu tayari imeshinda mechi zake zote tatu. Nafasi ya pili inachukuliwa na timu ya Aigle Noir kutoka Makamba ambayo ina jumla ya pointi 7 na nafasi ya tatu ni Olympic Star ya Muinga ikiwa na pointi 6. Katika nafasi ya nne ni timu ya Lelier ya Bujumbura na pointi 5. Timu ya Lelier ambayo tayari imefunga mchuano mmoja na kutoka sare katika michuano miwili. Nafasi ya tano inachukuliwa na Atletico Olympic ya Bujumbura ambayo nayo pia ina pointi 5. Hapo ni baada ya kushinda mchezo mmoja na kutoka sare michezo miwili. Nafasi ya 16 na ndio nafasi ya mwisho inachukuliwa na timu ya Flambeau de Centre Gitega ambayo haijapata pointi. Shukrani kwako Balen Havyarimana. Shirika Regideso linalohusika na ugavi wa maji linatuliza mioyo raia wa tarafa na lata wa tarafani na Hangwa kuhusu haba wa maji unaolipotiwa tarafani humo. Katika shirika hili la Regideso wanafahamisha kuwa shida hilo linasababishwa na kazi za kuboresha mabwawa ya maji. Wanajulisha kuwa kazi hizo zilizokuwa zikifanyika katika miezi miwili zinaweza kumalizika mnamo wiki mbili. Raia wa tarafani na Hango walilaumu kuhusu haba wa maji mwishoni wa wiki ijayo. Habari za kimataifa. Na kuhusu kurasa wa habari za kimataifa tuwafahamishe kwamba nchini Marekani watu wanane wameuawa kwa kupigwa risasi na wengine 10 wamejeruhiwa Jumapili wakati wa mashindano ya mchezo wa video katika eneo la burudani la Jacksonville, jimbo la Florida. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ya watu wanaofariki duniani kutokana na janga la Ebola inaendelea kuongezeka na kufikia sasa vifo vya watu 70. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta naye pia anatarajia kukutana Jumatatu hii Agosti 27 na mwenyeji wake rais wa Marekani Donald Trump ambaye atakutana katika ikulu ya White House. Mengi zaidi na Eric Nduayo. Rais Kenyatta aliwasili tangu Jumamosi Agosti 24 mjini Washington kwa ziara ya siku 4 nchini Marekani kwa mwaliko wa Donald Trump. Huu ni mkutano wa kwanza kati ya rais wa Kenya mwenyeji wake rais wa Marekani Donald Trump. Hii ni mara ya pili ya rais wa Marekani Donald Trump kumwalika kiongozi kutoka Afrika baada ya Muhammadu Buhari wa Nigeria mwezi Aprili 2018. Rais Kenyatta na mwenyeji wake watajadili kuhusu ushirikiano wa kikanda na masuala ya usalama, lakini pia biashara na uwekezaji. Huko DRC, kutokana na kazi ya wahudumu waliohamasishwa dhidi ya ugonjwa huu, watu 13 sasa wamepona. Miongoni mwao Leandre Kasereka mwenye umri wa miaka 55, muuguzi katika kituo cha afya cha Mangina ambapo kulitokea mlipuko wa Ebola hivi karibuni. Aliambukizwa ugonjwa huo mwezi Julai wakati watu wengi walioshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola walipelekwa katika kituo chake cha afya. Hata hivyo, kujua iwapo waliambukizwa virusi vya ugonjwa huo, Leandre Kasereka ametolea wito wananchi wenzake kuharakia kwenye kituo cha matibabu ya ugonjwa Ebola baada ya kuona dalili za ugonjwa huo ili kuepuka kuambukiza wengine. Tutamatisha habari hii na huko Marekani, mshambuliaji ambaye ni mzungu ni miongoni mwa watu waliouawa, amesema Mike Williams, mkuu wa mji huo. Mji wa Jacksonville unapatikana kilomita 60 kusini mwa mpaka wa Georgia kwenye pwani ya Atlantiki. Magari kadhaa ya wagonjwa yalitumiwa eneo la tukio, tukio ambalo lilitokea katika mgahawa wa Pizza Jacksonville Landing huko Chicago, eneo la burudani na biashara ambapo kulikuwa kukifanyika mashindano ya Madden 19, mchezo wa soka wa Marekani. Kumbukeni kwamba taarifa hii yote tumeikuta katika tovuti ya RFI Radio France International. Shukrani kwako Erike Nduwayo, na niko ukurasa wa habari za wageni ambao tumemaliza taarifa hii ya habari. Na kabla kuteremsha nanga kabisa, tuwakumbushe kwamba uongozi wa wanasiasa wanaoishi ukimbizini ambao katika muungano wa wanasiasa wa upinzani SNLD umesimamishwa kwa muda wa miezi mitatu kwenye wadhifa wake baada ya wanamemba wao. Na serikali ya Burundi iko tayari kupokea wanasiasa wote waliokimbia nchi wanaohitaji kurejea nchini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani akiwa pia naibu wa waziri alifahamisha hayo wakati ambapo kunatarajiwa duru ya mazungumzo ya wanasiasa mjini Arusha nchini Tanzania. Shukrani kwako ndugu msikilizaji ambaye umeweza kufuata taarifa hii ya habari. Nishukuru pia fundi mitambo Francois Akima na msomaji DJ Nyonzimani, watakie kila laheri kwa elini.